Dit is Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Mensen van Horen, blokker en zwaar. Het is weer tijd voor de volle laag. En alle luidjes al daar op het web. Ook jullie krijgen een flinke mer. Die plaatje draaien zit weer voor u klaar. Ik sta nog steeds. Met oud t-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een geurtschudde broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Nou, ik heb me heel netjes aangekleed hoor vandaag. Een radiohoofd en wat nou? Een lelijke bril. Ja, hallo, even een andere bril opgezet gewoon. Veel akkoorden en veel melodie. Oh. Op dissonante en kakofonie. Nou. Avant-garde, jazz en klassiek. Ja, dat zegt ze ook. Ja. Catchy liedjes en pianomuziek. Nu modern. Oh, ben ik al op de radio? Romantiek. Dat wist ik helemaal niet. Dan zegt niemand ooit eens wat. Oh. Geen paniek. Nou, niet dat ik op paniek raak hoor. Moet je wel van meer doen. Moet je een kapel sluiten of zo? De volle laag. De volle laag. Oh, ja. Oh ja, ik was inderdaad op de radio. Het is weer zover. Het is weer zondag. En komt u maar allemaal naar beneden en sla uw slag op de computer. Ja, of zet uw mobieltje aan en stem af op TuneIn FM, hoewel deze oproepen totaal kansloos zijn. Want u bent inmiddels al aan het luisteren naar Radio 501. Oké, en wat hebben we vandaag weer in aanbieding? Natuurlijk hebben we diverse rubrieken. Een verslag van Festival Hongerige Wolf. En natuurlijk, dames en heren, kunnen we u weer verblijden met diverse klanken van diverse dragende geluidsdragers. En hebben we een rubriek over... Ja, we hebben gewoon een rubriek over gesloten kapellen. Ja, en we gaan natuurlijk bellen met mensen van gesloten kapellen. En wat kunnen we nog meer winnen? U kunt helemaal niks winnen, behalve natuurlijk een CD. Een CD van niemand minder dan meneer Cactus. Stuur uw cactus op naar Radio 501 ter attentie van de volle laag. Koepersweg nummer 1, 1624 AA in Horen. Bij Blokker. Ja, dames en heren, dat niet vergeten. En voor de rest gaan we u vandaag entertainen met diverse klanken. En in dat kader draaien we even een klank over de radio. En die klank die klinkt als volgt. Dat heeft te maken met entertainment. Ja hoor. Ja. Ja, mag ik even... Ja, oké. Ja, wat is dit nou weer voor planning? Inderdaad, entertainment. Hier op 501. En natuurlijk alleen bij de volle laag. Omdat het kan vandaag. En ondertussen droom ik van een volle maag. En dat kunt u natuurlijk ook gewoon verzorgen. Schil die aardappels. Schil die bloemkolen. En schil natuurlijk die avocado. En zet dat op het vuur. Laat het pruttelen en dergelijke. Een plaatje gekocht, is je dat? Ja. Ik ken het ergens van trouwens. Pardon. ook hele gezellige muziek speciaal voor u om het de feestvreugde op zo'n donkere avond, zo'n donkere zondagavond, weer even wat te vergroten. Ziet u, de uren zijn teruggezet, of in ieder geval de klok. En de uren zijn weer teruggezet op de wintertijd. Tenzij u in Australië woont, want dan zit het weer heel anders. Ja, want afgelopen vrijdag was dat, hè? Ik weet niet of u dat gehoord heeft op de radio. Het was op Radio 501, misschien kent u die zender ergens van. Bij Underogs. Underogs. Ah, pardon. Nee, maar wat ik even wilde benadrukken, wat wilde ik wel benadrukken? Oh ja, onze eigen Rastaberry. Dat is een soort kers. Rastaberry, die had een oplossing voor het hele systeem rondom de wintertijd. Hoe daarmee om te gaan? En dat ging niet eens over antidepressietips of zo. Dat ging gewoon alleen maar over een klok. Maar hoe zit dat dan in Australië? Gaat daar dan de klok ook een uur terug? Vroeg me af. Want dat lijkt me dan weer verdomd lastig. Maar ja, goed, dat zijn toch allemaal afstammelingen van een stel gevangenen. Dus dat maakt niet zo uit. Nou, het begint alweer goed vandaag. Wat een geweldig programma wordt het hier. Nee, maar ik dacht, er wordt natuurlijk helemaal niet, ingegaan op het hele feit dat mensen gewoon down raken. Wat is dit nou verhuis? Oh ja, dat is de plaatsspeler. Dat de mensen down worden van die hele donkerte. Ja, dat valt in één keer over je heen. En ja, dat rust dan weer op je schouders. En daar zak je van weer in één door je knieën. Vooral met mensen met slappe knieën worden snel down van die donkerte. En vandaar dat we even een chanson hebben laten schrijven door John Lennon en Paul McCartney. En dat gaat als volgt. Ja. You tell lies thinking I can see. You can't cry cause you're laughing at me. I'm down. Hallo, ja. We krijgen allemaal weer boze brieven binnen. Ja, kan ook heel snel gaan tegenwoordig. U dacht dat het slakkenpost was, maar het is gewoon, zijn gewoon boze brieven binnengekomen over de uitspraken die ik zojuist deed over downe mensen. Ik schijn hier te citeren uit het werk van meneer Johnny van Horen, die zojuist een programma heeft gepresenteerd op de zender Radio 501. over klassieke muziek. En dan bedoel ik meer... wat was het? Klassieke muziek? Oh, de rare brief. Nou, je moet ook nooit je briefschrijvers geloven. Maar die had het over knopen leggen en zo. Ja, ik bedoel, ook mensen bij de scouting worden soms down. Wat een gedoe allemaal. Ik ben helemaal weer van de appelpot gerukt. En in dit geval, even kijken hoor. Ga ik even het liedje draaien. Ik weet niet eens of ik er zin in heb. Kijk hoor. Dat gaat ongeveer zo. Oh, had ik dat nu ook al gezegd? Ik hoor niks. Nou ja, dan zien we wel even hoe lang het volhouden. Anders laten we ze gewoon keihard vallen hoor. Als een blad van de boom. I'm gonna fight 'em all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Give me your body. language. Body language. Body language. You got red lips, snakes in your eyes, long legs, great thighs. Case of body language. Look at me. I got a case of body language. Look at me. I got a case of body language. Look at me. I got a case of body language. A body language. Speciaal voor u natuurlijk, u de luisteraar. Body language. Om u van uw dipje af te halen. Zo komt u van uw winterdipje in één keer in een disco dip. En wie wil er nou geen disco dip? Nou, inderdaad. Gaan we verder met billenmuziek. En wel het nummer Bill Haley. Want wie was Bill Haley? Dat was natuurlijk een avonturier. Puur zang. Een avonturier die nergens voor terugdeinsde. Voor geen donkerte, voor geen schaduw, voor geen straal, voor geen licht en voor geen duister. Zo overleefde hij menige kwaal en menig woest en wild verhaal. Bill Haley. God zij met hem. En als niet zo is, dan toch. Kevesin bordellissa, mä en ollut ollenkaan selvinpäin, vaan koko lailla loivassa. Oi kerro hieno nainen, kuka oikein oot? Ha-ha-ha. Kerro hieno nainen, mitä täällä teet? Kernaalin mä näin, kun mä kävin intissä. Vikaa sillä kai, oli vähän vintissä. Oi kerro kernaali, miks oot sä kernaali? Ja mä olin aika hämilläin, kun me oltiinkin sukua. Oi kerro ruja poika, veljenikö oot? Kerro ruja poika, miksi roja oot? In uw rechteroor een saxofoon van Lievert Berdel, of in ieder geval zo heette dat plaatje. Maar we hebben het hier natuurlijk over de onvolprezen band, de Sleepy Sleepers. No sit mä näin desotoja, kun yl käppäilin kartsalla. Ne oli täynnä lompuja ja ulvotti komeja. Wow wow wow, kerro rakkailija, mistä naisen sisään saat? Ha ha ha, kerro rakkailija, niin katsoin peiliä ja omasta mielestäin mä muistutin Bill Haleyä. Oi kerro, kerro peili, onko Bill Haley? Oi kerro, kerro peili, onko Karjalassa Haley? Haleyni olikin tuolla Savossa, siellä se rätkätti heinän ladossa. Oi kerro oma kulta, mitä pihtailet, ha-ha-ha. Kerro saanko sulta muuta kuin rukkaset. Ihan totta kulta, älä jäykistele, hei jos mä nyt vähän hiplas. Älä nyt, ihan toi ei tästä tuu mitään, siis mitä sä nyt vähän ai sun ajatella mun tunteita, ken mä niin pahoja. Mitäs nyt näistä, tähän tällaista vaan. Ja, en van Bill Haley, en dat is natuurlijk een flauw grap, om dan gelijk door te gaan naar het nummer, een nummer van Poep Shuffle. Ja, Poep Schep natuurlijk. Dragon Attack is natuurlijk een nummer dat we zouden kunnen draaien. Maar wat nou, als die poep in je haar zit, dan wil je natuurlijk die poep uit je haar. Out of My Hair is dit van Poep Shuffle, een nummer alweer uit 1990, maar daarom niet minder actueel voor mensen met poep in hun haar. Vandaar dat we ook aandacht besteden aan dit nummer. Dat in 45 toeren geschreven is door onder meer Albert Garçon en Steve Marca op 501. Poephaar met Poepshare Shovel. Oh, Albert Meher. Get your hair cut. I used to run around with every young town I think it, he was the only thing around. And he'd leave me all by myself at night. He'd get down on me. He'd get down on my sister. Get down on my brother. Get down, he'd get down, he'd get down, I'd say. Oh, bent u er nog? Oh. Wow. I'm never gonna be anybody else, and I know that my dad made me like that. I said I know he did. Get your thumb up. Don't get it down. Don't get it down. Get it up. Subaru, I listen to an IBQ. I wanna BMW. How about you? How about you? Every time I'm wondering, I'm down on my knees. I end up wondering, why am I me? I said, why am I? Get your thumb up! Don't get it down! Don't get it down! Get it up! In aanmerking genomen dat uit de recente werken van Knipper en Watman blijkt dat er een persoonlijke god bestaat, kwa kwa kwa kwa, met een witte baard, kwa kwa, buiten tijd en ruimte, die ons vanuit de grote hoogten van zijn goddelijke apathie, zijn goddelijke atabie, zijn goddelijke apathie lief heeft, op enkele uitzonderingen na. Op denken. Vroeger kon hij zelfs heel mooi denken. Urenlang kon ik naar hem luisteren. En nu? Nou ja,

inderdaad, muziek over de Longest Day van Mitch Miller. Ja, niemand minder dan hij, zou ik zeggen. Ik bedoel, ja, toch wordt hij niet voldoende geprezen, zou ik zeggen. En ondertussen hebben we natuurlijk ook elementen in het programma dat te maken heeft met telefonisch contact. En in dat ja, inderdaad, daar dacht ik, zal even jingles instarten. De telefoon. Even kijken hoor. Wie wordt er waarover vandaag dan drukken zaakje? Ja. Hallo? Ja, wie? Hoi. Oh, ja, kijk, daar hebben we weer... Oh, dat klinkt bekend in de oren trouwens, deze stem. Ja, dat klopt. Wie bent u? Sanne. Oh, Sanne, toevallig Sanne Den Adel. Ja, dat klopt. Bent en waar? Nou, waarvoor belt u eigenlijk? Ja, waarvoor belt u eigenlijk? Of bel ik u even? Ja, aan de lijn. In de volle maar laag. Heb je mij weer gebeld? Hallo. Oh, nou heb ik mij weer gebeld. Ja, ik ga even doorzagen over het een en ander. Want toevallig wil het zo zijn dat we een reportage... wederom weer een terugblik werpen. Het is wat, ja, leuk. Ja, eerst normale mensen gooien gewoon met ballen naar blikken. Maar wij werpen met blikken en dan weer terug naar evenementen. En dat evenement heet Festival Hongerige Wolf. En toevallig was u daar in de organisatie en in de initiatieven. Toevallig had ik deze mee te maken, ja, dat klopt. Ja, want ik heb vernomen via de Twitter-kanalen... Dat u genomineerd bent voor de European Festival Awards. Kan ja, dat... goed hè? Wauw, en volgens mij al de tweede keer achter elkaar. Ja, vorig jaar waren we genomineerd als beste nieuw festival. En toen was het natuurlijk de eerste editie van Festival Hongerige Wolf. Ja, precies. En dit jaar kan dat niet meer, maar zijn we wel genomineerd als best small festival. En dat is ook alweer heel erg spannend en leuk. Dus... God, wat toch allemaal weer... Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik bedoel... Maar ja, ik bedoel, Dijkpop staat er niet tussen, om maar even wat te noemen, of Thaipop, of... Nee, ja, je kan je aanmelden en dan... Oh, echt waar? Dan, ja, je kan je aanmelden, dus ik denk dat zij dat dan misschien niet weten. En dan hoor je een paar dagen later of je inderdaad in die selectie zit. En daar zitten we weer bij, dus daar zijn we heel blij mee. Goh, wat leuk zeg. Ja. Nou, maar dat is dus, je moet je aanmelden als festivalorganisatie en dan zeggen zij van... nou, wij vinden u wel een alleraardigst festival of zo. Wat hoor je dan terug van? Ja, nou ja, dit jaar kregen we eigenlijk al een mailtje van, goh, willen jullie of ja, we hebben jullie. Hoe gaat het nu? En dus we hebben ook weer ons aangemeld en onze gegevens doorgegeven. En maar ja, toen zaten we. Dan krijg je een mailtje dan een paar dagen later dat je erbij zit. Ja, god. Nou, wel heel mooi. Maar het ligt nu helemaal in de handen van de Europeanen natuurlijk. Ja, die moeten stemmen. Ja, en zouden luisteraars van Radio 501 ook kunnen stemmen of is dat? Oh, die kunnen ook gewoon stemmen. Ja, op de website van de European Festival Awards. Ja, maar tegen wie nemen jullie het allemaal op? Ja, echt heel veel. Dus daarom hebben we ook heel veel stemmen nodig. Want het gaat natuurlijk over heel Europa. En daarom zijn we ook wel heel trots dat we daarbij zitten. Maar er zitten dus ook echt heel veel toffe festivals bij uit alle landen. Dus, want klein festival is tot 10.000, geloof ik. Heb ik gelezen, ja, hoor. Ja. Hoeveel hadden jullie er eigenlijk in totaal uiteindelijk? Wij hebben uiteindelijk dit jaar tegen de 3000 bezoekers. Dus, tegen de 3000? Klein, ja. Ja, dat heet dan klein, maar goed, ik vind het voldoende. Ja, ook vergeleken met vorig jaar, toen hadden we 1000 bezoekers. Het was het eerste jaar, dus de groei is te behoren. Ja, verdriedubbeld gewoon. Ja, ja. Ja, onwijs leuk. Nou ja, ik zal eerlijk bekennen, ja, dat is een heel onbevooroordeeld of zo. Ik heb gewoon gestemd. Goed zo. En wel op Festival Hongerige Wolf. Maar ja, ik was natuurlijk ook aanwezig. Dus ja, dan... Nou, in ieder geval voor de mensen die dan nog denken van... Ik wil stemmen, dan kunnen ze natuurlijk nu luisteren naar een registratie. Het is maar een registratie. Er staan ook gewoon filmpjes op jullie site, zag ik. Ja. Heel veel foto's. Heel veel filmpjes, heel veel foto's. Dus als je er niet geweest bent en je wil nog overtuigd worden... dan zou ik daar eens gaan kijken. En als je er geweest bent, dan hopen we natuurlijk sowieso dat je gaat stemmen. Ja, want de kans is natuurlijk ook heel klein... dat je een van die andere festivals toevallig geweest bent. Nou ja, als je een echte festival dat is ook wel weer. Ja, dan ben je eigenlijk deskundig, hè. Dan kun je echt een keuze maken. Dit is natuurlijk eigenlijk een beetje arbitrair. Maar goed, wel heel leuk. Dan is het des te leuker als je wint. Want dan het is natuurlijk ook echt een publieksprijs. Dat is ook wel weer heel leuk. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe ver jullie gaan komen. Vorig jaar hadden jullie helaas niet gewonnen, geloof ik. Nee, maar toen zaten we wel in de top 5, dus dat was ook wel weer heel erg... Oh, dat is wel blits. Ja, dat zaten we echt tussen al die grote namen en dat was ook wel weer... Ja, dat vind ik ook ontzettend leuk al. Dus, ja, nou ja, dat, laten we hopen dat we in ieder geval dat jullie de top 3 bereiken. Ja, dat zou een mooie score wezen, zeker als klein festival. Ja. Ja, ik, nou, die Noordoost-Groningen met al die bewoners, dat is toch zo leuk. Als die zou ik ook echt voor de bewoners ontzettend leuk vinden als we daar... Ja, als we dan Europese prijzen winnen, dat zou echt te gek Ja. Nou, we gaan ons nog helemaal onderdompelen in dat hele festivalgeweld. Ja, leuk. Ik zou zeggen, misschien heb je in de gelegenheid en anders niet. Maar dan kan je het dan weer terugluisteren, natuurlijk. Ik zou zeggen, zeker. Ik wens je een hele gezapige avond verder. En, dankjewel. En toedeledokio. Oké, doeg. Ja, en zo raken we in gesprek over onderwerpen als festival awards. Nou, het kan allemaal hier in de volle laag. Wat dat betreft hebben we maar weer een goed leven. Dat we daarover kunnen eprimeren. Gaan we verder met de reportage. Niet onderbroken door reclames, die komt daarna gewoon. Ja, dat kan gebeuren allemaal. En dan kan er zomaar voorkomen dat pas om 6:30 ergens een jingle wordt geroepen over de halfvolle laag. Maar dat gebeurt gewoon als je in gesprek raakt. Dan kan het in één keer heel gezellig worden. En meer van dat soort kwesties. Goed, heel veel plezier met de festival. En ondertussen zal ik ook nog her en der wat teksten moeten inspreken. Want uiteraard is dat weer niet gebeurd. Enfin, veel plezier. Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Op 27 tot 29 juli 2012 was het weer zover. Festival Hongerig Wolf en Hongerig Wolf in het noordoostelijke puntje van Nederland. Vlak bij de grens met Duitsland. Jawel, Rut Wijters en Sanne de Adel hadden wederom de handen in elkaar geslagen voor het organiseren van een tweede editie van dit festival. Vol met theater, muziek, dans dit keer ook en ook poëzie. Met 3000 bezoekers, drukker dan vorig jaar. En zeker ook de moeite waard. En ondertussen horen we dat de muziek is opgehouden. En dat we inmiddels geen bereik meer hebben op het fantastische audiobestand waar wij aanspraken op zaten te maken. Dus kunnen wij met gerust hart zeggen dat wij een jingle kunnen draaien. En daarna vervolgens... Nee, niet die jingle. Zeg, wat is dit nou weer? Waarom gaat alles alweer mis? Ja, nou misschien kunnen we toch nog even nadenken. Goed, nou, zo kun je nadenken over het leven en zo kun je ook niet nadenken over het leven. In ieder geval draaien we een muziekje om jullie wakker te houden. En om jullie wakker te houden, houden we het gewoon heel simpel bij Secretly Sleeping. Wat is dit nou even kansloos gebeuren? En waarom gebeurt het nou weer altijd met mij? Waarom moet ze altijd mij hebben? En dat soort uitspraken van Bassie en Adriaan. Oh, nou, wat is dit nou weer? Waarom klapt het er nou weer uit? Nou, gaan we gewoon verder met nog meer muziek. Even kijken hoeveel seconden hij het nou volhoudt. I'm a loner, alone with neuroses and hate. Anger is a permanent character trait. My letter bombs are primed and they're ready to send. Would you like to have me as a friend? I'm a wound-up whiner with a fetish for guns. I'm almost 50 and I live with my mum. I hope my nude picture doesn't offend. Would you like to add me as a friend? Add me, add me. Me mother says she wish she'd never add me. Add me, add me. Would you like to add me as a friend? Would you like to have me as a friend? I'm a recovering alcoholic. I rarely leave my room. Peeping through the curtains in my dog costume. The voices in my head, or they'll get me in the end. Would you like to have me as a friend? I'd really like to mail you the picture that I drew. It's Kylie's body, but the head is you. I've asked you 50 times before, I'm asking you again. Would you like like to add me as a friend. Add me, add me. Me mother says she wish she never had me. Add me, add me. Would you like to add me as a friend? Would you like to add me as a friend? Here's a picture of me in my Nazi uniform, doing a trick with an egg that I like to perform at a monster truck rally that my mom and me attend. Would you like to add me as a friend? I've added Britney and Paris and you and Tom. I'm going to find your address so I can visit you at home. I don't like people, but I like to pretend. Would you like to add me as a friend? Add me, add me. Me mother says she wish she never had me. Add me, add me. Would you like to add me as a friend? Would you like to add me as a friend? Nou inderdaad, wil jij het systeem toevoegen als vriend? Klik dan nu op 0606. En sms het naar je grootmoeder. Voor meer vermaak over Hongerige Wolf, schakel even door naar de reclame. En na de reclame zijn we dan terug met geluidsbestanden die werken. En natuurlijk met meer muziek. Ja, toch nog reclame. En eerder dan u gedacht had, had u dat gedacht? Maar dat komt natuurlijk door de wintertijd. Dan uw verkeersinformatie. Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek. Wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van... Moeite met lezen? Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie op het werk of in uw omgeving om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl. Dyslexie vraagt even aandacht. Dit was een mededeling van Sieren. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers doen? Pas jij in een team van prettig gestoorde, gemotiveerde muziekdieren? Dan zijn wij op zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, productiemedewerkers en ICT-specialisten. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio@radio501.nl. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Geef op Giro 3534. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BFA4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening. BFA4U biedt trainingen vanaf 8 personen tegen zeer scherpe tarieven en is tevens het adres voor het aanschaffen of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een BFA-cursus per dagdeel. Geheel volgens de geldende richtlijnen is BFA4U het juiste adres om actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Kijk voor meer informatie op www.bav-4-u.nl en boek de training die bij u past. BFA4U, als het echt om veiligheid gaat. Zolang er oorlog bestaat, worden er kinderen het slachtoffer van. Kinderen die niet hebben gekozen om te strijden en nog een leven voor zich zouden moeten hebben. War Child helpt deze kinderen. Of liever gezegd, de Friends van War Child helpen deze kinderen. Wij met z'n allen. De donateurs die samen ervoor kiezen om de oorlog uit een kind te halen. Want voor een oorlogskind begint het echte gevecht na de oorlog. Sluit je bij ons aan, word ook friend van War Child en laat oorlogskinderen weer kind worden. War Child, the power of friendship. Word ook friend en ga naar wordchild.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 Daverende Donderdag. Van 's middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopguru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. De volle laag. Ja. Lucien Geefkens. Inderdaad. 5. Hoe raadt u dat zo? 0-1. Ja, beginnen we hier maar gewoon mee. Ja. Ben je er klaar voor? Nog een uur en kwartier voor vermaak. Amusement en verstrooiing in de halfvolle laag. Op je computer of je mobieltje. Echte gewoon 501, echte muziek, echte radio piano, blaasinstrumenten en drums komen allemaal voorbij hier in de halfvolle laag. Met je bord op schoot en al je eten in je kraag, je schrikt je toch dood, wat een halve zoveel herrie, zo luidt het devies hier. Op jouw radio, zo op je trommelvlies. Dacht je even rusten, ontspannen te dineren. Nou, dat is dus niet waar. Vandaag is ontberen in de volle halfvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Ken vriezen, ken dooien. Ontkronen en tooien. Hij zit te klooien, water of zooien, met water te gooien. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, halfvolle laag, halfvolle laag op 501. Laag op radio 501. Studio Sport is weer op tv, op ABK. En dat precies weer tijdens het diner. Het diner, ja, het diner was er ook. Maar de volle gaat vandoor, uurtje twee. Oh, wat een kansloze jingle was dat weer. Nou, hier dan eindelijk voor u een speciaal op de radio. Voor de hongerige wolven die nog steeds hongerig zijn en nog steeds niet hun bordje hebben leeggegeten. En stemmen, hè, mensen, op eu.festivalawards.com. Au! Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Op 27 tot 29 juli 2012 was het weer zover. Het was hoog tijd voor de tweede editie van Festival Hongerige Wolf. Het festival dat wordt gehouden in Hongerige Wolf, het noordoostelijkste puntje van Nederland. Rut Wijters en Sanne den Adel hadden weer de handen in elkaar geslagen om weer een mooi programma neer te zetten. Met theater, muziek, dans, poëzie en beeldende kunst. En het was druk. 3000 bezoekers telde deze editie. Nou ja, een kleine 3000, maar dat betekende wel een volle camping, een drukke schapenweide en diverse leuke en druk bezochte voorstellingen. Denkt u maar bijvoorbeeld aan de toilets of de camping waar we nu even een kijkje gaan nemen. We zitten hier een viertal aan het ontbijt en wie staat hier op uit zijn tent? Erik staat op uit de tent. Ah, Erik, waar komen jullie vandaan? Of waar kom jij vandaan? Wij komen uit Utrecht. En hoe komt een Utrechter hier zo in hongerige wolf verzeild? Drie zijn er met de fiets en drie zijn er met de auto. En we zijn hier verzeild geraakt omdat één van de zes oorspronkelijk uit de buurt komt. Ditte? Ja, die komt oorspronkelijk uit Bellingwolde. Die had zoiets van, nou, er is een festival in de buurt. En dan kan ik ook eens laten zien hoe ruim het hier is. Ruim, hè? Heel ruim. Ook lekker zitten, lekker ruim zitten voor het ontbijt. Wat schaft de pot? Boterhammen, koffie, sinaasappelsap, van alles wat. Lekker naaien, bij de Spar vandaan zie ik. Dus. Ja, even heen en weer naar Vinsterwolde. Oké, dankjewel. Jo. De tweede al? Ja, kom maar. Oh, jullie komen om de haaf klappen op een sfeerverslag, begrijp ik. TV Noord ook al. Ja, want jullie zijn met het hele gezin hier aan het ontbijt. Wat zit er op brood? Een eitje. Een eitje? Jullie kunnen hier gewoon eitjes bakken? Ja. Nou, dat is lekker. Want jullie hebben hier altijd eien op brood. Ja. Altijd? Nee, niet altijd. Nee, maar dat doen we altijd als een eitje koken. Ja, dan gaat het op brood natuurlijk. Behalve ik. Jij niet? Nee. Jij bent de prinses van het stel. Heeft hij meneer goed gezien, ja. Hè? Ja, stellen. Ja, wat gaan jullie vandaag allemaal doen hier op het festival? We gaan naar een poppentheater. Eilandzucht. Naar de kinderdisco is er de afspraak. En mama en ik gaan kinderyoga doen. Kinderyoga. Kinderyoga en wijken. Wijken met zeilfiets. Ja, ook hartstikke leuk. Ja. Lekker hard. En de muziek. Vanavond komen er een paar leuke bands, hebben we al gezien. Dus, Nou, vanmiddag dus de kinderdisco, dus helemaal fijn. Maar ik zie jou heel hard nee schudden. Wil je niet naar de kinderdisco? Deze meneer zit te wachten totdat de hongerige wolf het mooie kunstwerk dat gemaakt is van hout. Totdat hij ja. Mooi kampvuur. Ja. Nou, veel plezier in het hoge noorden. Ja, dankjewel. Zo is dat. En op een schavenweide speelt daar niemand minder dan King of the Blind. Voor een nog wat mager publiek op deze zaterdagochtend van Festival Hongerige Wolf. I'm useless at sailing, so maybe this was a dumb idea. But I guess it could take me to those faraway places everyone speaks of on shore. Oh, that all depends now what you are heading for. Now it's not that I'm going into the unknown. No, I know what I will find. Everyone's answers to nobody's questions. Well, forgive me if I stay behind. Oh, and I just keep on sailing until I'm out of time. Oh, I'm sailing, I'm sailing away, my dear. Nothing's wrong with the tides in, didn't you hear? And there's no need for you to come say goodbye, 'cause I'll give you a grand exit. And I'll twist and turn, but it's not something that I'll ever want to learn. Now it's not that I'm looking for answers somewhere. I wouldn't know what questions to ask. Trying to dig up some plausible use. Well, good luck and good riddance to that. I just keep on sailing until I fall off of the map. think about leaving, I guess it's just what I do best. There are some things I feel might as well just get stolen, and I wish you all the rest. And I know you need it, and I know that you want it, and it seems like it was never mine. I'm not trying to sound presumptuous, please believe me, I'm just hoping that you all don't mind. All that I'll slowly sail away out of sight. En terwijl de laatste klanken klinken van King of the Blind, spoed ik mij naar de toiletten, waar de toiletjuffrouwen bezig zijn de boel even op orde te brengen. Daar verderop in het dorp Hongerige Wolf. Ja, maar pas op hoor. Ja, jullie zijn wel worden al aan het werk gezet als toiletjuffrouwen. We hebben onszelf aan het werk gezet. Ja? Ongelooflijk, superveel muggetjes. En wat is je collega nu aan het doen? Water aan het gooien op het plafond, op de muren, op de vloer, om ze uit te spoelen. Even wacht hoor, aan de kant jongens. Even de bedoeling dat het een beetje nog een frisse play wordt. Voor iedereen die vandaag hier moet zingen. Hier moet zeiken. Maar ik hoop dat we vanmiddag inderdaad... Gaat hij goed? Nee! Ik heb het... Oh mijn god, behalve op die beesten! Op naar theatergroep Flint, die spontaan is komen aanwaaien op het festival. En daar een korte performance doet met twee man in totaal. Boudewijn Dickmans. Wat nu? Ik had je willen bellen, lief. Vergaan zijn nu mijn dromen, omdat het mij aan tijd ontbrak. En ik mijn snikkel even in een ander stak. Het was alleen maar om tot rust te komen. Ik heb je eigenlijk ijskoud gevonden. Je polsen doorgesneden in het bad. Ik wist niet dat je zulks verlangen had. En dat we zo diep zinken konden. En nu je daar zo ligt, lief, mijn bedrog nog in je wonden, het slaat diep verdiende zonde in mijn egoïstisch hart. Nu de wellust in mijn onvermogen doodmoe is en verstart, omdat wij samen het geluk ontbonden. Ik had je willen bellen, lief, vergaan zijn nu mijn dromen, dat het mij aan tijd ontbrak en ik mijn trouw voor jou gewetenloos doorstak, was alleen maar om eventjes tot rust te komen. En een nijlpaard. Het nijlpaard komt door het kanaal. Maar de giraffen gaan op de vorkheftruck. En die gaan dadelijk in gevecht met levensgevaarlijke leeuwen. Hier achter in het veld. Waar u straks gaat maaien. Zich prepareren op een doortocht door brandende hoepels. Boudewijn gaat op de rug van de eerste leeuw. Ik op de rug van de tweede leeuw, maar ik durf niet. Durft u? Je leeft maar. maar heel kort, maar een enkele keer. En als je het straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven. Denk niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft het mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt? En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens, durf te leven. De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen o foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit, een boot en een kerk. En wat je aan de armen mag geven. Mens, is dat leven? Mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Als had je iets vreselijks misdreven. Mens, is dat leven? Het leven is heerlijk, ja, het leven is mooi. Vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi. Mens, durf te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, hoe een ander dat vindt. O, een hart vol van warmte en van liefde in je borst. En wees op jouw vierkante meter een vorst. Wat jij zoekt, kan geen ander je geven. Een mens, durf te leven. Hop, op weg naar het schapenveld, waar de Sexton Creeps een spuikerpot stonerrock spelen. Daar houden we al van. Yeah. Ja, en even verderop gaat het er wat rustiger naartoe in de oude Romneyloods, waar poëzie en akoestische muziek elkaar afwisselen. En dit is Guy Corneille. Live dus in diezelfde Romneyloods in Hongerige Wolf. En ook een man kent op momenten hoge nood. Dus hoog tijd om te vertrekken naar die toiletten waar eerder de Twilights al aan het voorbereiden waren. En zij treden de hele dag op bij die toiletten daar, die Porter Cabin. A cappella. Dus, uiteraard ben ik daar een kijkje gaan nemen. Je pakt je koffer en gaat naar waar naartoe. Naar wat je leuk vindt. Maar dat wisselt snap even hoe. Heb jij hem? Nee, en wacht dan nog even met vakantie. Ken je man? Ik heb grote kans dat ik de man zie. Hoe vind je hem? Ongelooflijk. En moet je daarom met vakantie? Inderdaad. Je bent niet wijs. Goeie reis. Goeie reis. Ik weet niet waar. Ligt het hier of ligt het daar? Ik dacht ik heb het voor ik mekaar. Ik dacht ik heb het voor mekaar. Ligt vast en zeker in de spaar. Ligt vast en zeker in de spaar. Ik dacht ik leg het daar vast klaar. Maar het ligt dus Joost mag weten waar. Hoehoe, waar, hoehoe. Waar is je nummer? Waar is je nummer? Nou, ik wil je bellen en dat wil ik gauw. Omdat ik van jou. Omdat ik van jou. Omdat ik van jou. Pum pum pum pum. Oh, prachtig. Ja, ja, bravo, bravo. Wat is jullie pet? Wat? Oké, ik ga snoepjes. We hebben snoepjes. Die wil genoeg een nummer uitkiezen als je iets wil horen. Wil je iets horen? Ja, ja. Het kan ook tijdens het plassen, dat is het idee. Dus voor, tijdens en na het plassen maken we muziek. Oh, tijdens het plassen, leun op mij wel heel leun op mij? En ik heb er heel hard voor nodig eigenlijk. Bam, bam, bam, bam. Kijk nog ophouden. Bam, bam, bam, badam, bam, badam, badam. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, badam. Bam, bam, badam, badam. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, badam. Leun op mij. Ik zal er zijn. Aan je zijn. In moeilijke tijden. Ik sta weer hier nog bij het toilet. Wat is uw naam? Ik ben Simon Mulder. Toiletmuziek? Ja, dat is toch beter dan Cor Bakker dit, of niet? Nou, zeker. Ja, dat is een stuk beter. Een stuk poëtischer ook. Het zijn hele goede teksten. Taalkundig interessant en ook grappig natuurlijk. Ja. Maar ik ken ze niet helaas, nee. Oké, nou goed. Toch weer kennis meegemaakt. Ja. Ja, vanavond, ja, precies. Vanavond kunnen mensen ook nog kennis maken van andere teksten. Ja, voor de draad ermee. Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren? Ja, er is straks in de theetuin om 8 uur is er een salon der verzen, noemen we dat. Ach nee. Ja, ja. Met poëzie, muziek en magie. Poëzie, muziek en magie. Klopt. Maar is poëzie en muziek dan niet allang al magie? Ja, absoluut. Ja, het is eigenlijk één grote geheel. Maar we proberen het toch een beetje gescheiden te houden. Ja, ja, ja. Omdat de dichters brengen eigen dichtwerk. En dat van grote doden, om het zo te noemen. Ja, okay, dit is ook een dichter, hè? Daar komt de trekker voorbij. Dat is een van de dichters. Oh, het is een van de dichters. Maar niet van onze groep. Oh. Er zijn verschillende groepen vertegenwoordigd op dit festival. Uiteraard. En wij zijn een beetje de club van het vormvaste gedicht. Dus met rijm en metrum. Vast ritme. En de klassieke voorraadskunst. Dus we proberen dat op een authentieke manier te brengen. Ja. Nou, we begonnen bij de poëzie. Ja, ja, dat er een aantal dichters optreden bij de Salon der Verzen in de theetuin. Ja. En daarnaast is er muziek van Rondstoop, cabaretliedjes. Een heel bijzonder onderdeel is onze magier, Arjan van Vemde. Hij noemt zichzelf de verwonderaar. En hij brengt een magie-act die een beetje ook poëzie inhoud heeft. Okay. Dus hij verbindt tekst en magische trucs. Je hebt AB, AB en ABC, ABC. Ja. Rijmen jullie ook wel eens in abracadabra? Hij vertelt een verhaal en daarbij doet hij een soort illustratieve trucs. Oké. Okay. Ja. En doen jullie dat al vaker? Absoluut, ja. Wij zijn van Stichting Feest der Poëzie uit Amsterdam. Ja. En we organiseren programma's onder die naam en kortere salonprogramma's onder de naam de Salon der Verzen door het hele land. Oké. Okay. Ja. Gewoon wat leuk. Dank. Ja. Dus, dat staat ook op internet natuurlijk te lezen. Zeker, ja. We zijn te vinden. Onze website is www.feestderpoëzie.nl. Ja. Ja, daar staat allemaal informatie over onze programma's, onze dichters en andere artiesten. En onze komende optredens. Oh, en heeft u ook al een boek uitgegeven met trucs, spreuken, poëzie en bladmuziek? Nou, dat zou een mooie uitgave zijn om inderdaad te combineren. Tot nu toe zijn we vooral met alleen de poëzie bezig geweest. Okay. We hebben een met de hand gemaakt poëzieperiodiek. Het heet Avantgarde met AE. Ja, oh, leuk. En dat is helemaal door de dichter zelf uit loodletter gezet op de ambachtelijke wijze. Fantastisch. Dank u wel. En kom zeker even kijken als het zo maar even uitkomt. Dank voor interesse. Ja, we zijn er ook morgen nog. Dus, ja. En vaker bent u er. En we zijn er vaker door het hele land. Ja, ja. Op www.feestderpoëzie.nl. Een heel overzicht van ons. Laten we stellen, u bent er over het algemeen. Ja. Maar de plaats verschilt nog wel eens. Dat klopt. En of ik optreed is ook af en toe niet aan de orde. Midden in de oude skate ramp treedt het klassieke gezelschap Amsterdam Chamber Group, een concertje van een half uur in een volgende blauw. Chamber Group, Tom van Lent. Ik ben er dan. Rody, voor het eerst van mijn leven een rodeo hier op Hongerige Wolf. Duke houdt mijn viool vast. Ja, ja, dat is me nog nooit overkomen. Ja. Nee. Klassieke muzici moeten alles op zichzelf doen, hè? Ja, normaal gesproken wel, maar hier op Hongerige Wolf wordt dus heel veel voor je gedaan. Er wordt gekookt voor je en nou, de tent werd trouwens niet opgezet. Oh, dat is het enige minpuntje, maar dat kan, voor de rest kan ik niks bedenken. Goed sfeertje hier en op de skate ramp. Ja. Normaal gesproken hoor je het geluid van skateboarden en nu was het eventjes wat anders. Klassieke nou, muziek. Dacht ik, ja. Geweldig moet het zijn om hier te spelen. Tenminste, ja, een hele uitdaging. Ja, was te gek. Dus we hebben altijd anders dan in een concertzaal, maar het heeft wel iets theatraals. We hebben veel opera-aria's gespeeld en het zijn allemaal liedjes die ergens over gaan, over passie en over liefde en over allemaal verwikkelingen. En ja, jullie hadden een heel programma bedacht inderdaad. Ja, we dachten een leuk programma speciaal voor een festival. Niet geen saai lang kwartet of zo, maar we hebben natuurlijk een fantastische zangeres in ons midden. Ja, geweldig. Ja. Want spelen jullie heel vaak samen? Ja, we spelen regelmatig samen. Ja, ja, ja, zeker. Maar dat is dan vaak in wat chiquere aangelegenheden? Ja, concertzalen of kerkjes natuurlijk. Want daar komt ook het geëikte grijze publiek. Dat is een heel verschil hier met Hongerige Wolf. Hier heb je alles door elkaar. En dat is onwijs leuk. Ja, te gek. Heel gaaf. Dat wel leuk dat het zo druk is dan ook. Ja, echt cool. Want ik denk, wie komt er naar de skate ramp? Terwijl daar op het veld van alles staat te gebeuren en zo. Ja, ja. Ja, heel bijzonder. De kleinste fan. Ja, wil jij nog vertellen wat je ervan vond? Wat vond je ervan? Leuk. Ja? Zeg je dat nu omdat papa erbij is? Ja. Oh, omdat je dan een ijsje krijgt. Of vind je het echt mooi? Ik vind het heel mooi. En ik keek heel goed hoe papa en mama deden, zodat ik, als ik later groot ben, dan ga ik... Ik heb een cello en dan ga ik later cello spelen. Oh, maar het is een heel mooi instrument. Kijk, weet het al. En dan kan ik met papa en mama alvast kijken hoe het moet. Hey, en zullen we dan later samen gaan spelen, Max? Ja. Ja, oké, geregeld, afgesproken. Papa en zoon, vader en zoon. Zo vader zo zoon. Ja. Dus, wie weet interview ik jou later dan ook nog wel eens een keertje. Ja. Als je in een skate ramp cello staat te spelen. Dan ben jij zo groot als ik. En dan lopen wij hier grijs rond, met zo'n grijze baard. Ja, een hele lange baard is dat dan. Hij moet er nog even niet aan denken. Nee, zo gaat dat. Zo gaat dat, heel normaal. Een van de terugkerende artiesten naast Poort of Kool, oftewel Pieter van Vliet, was theatergroep De Lui Honden. En op het terras van het buurthuis spreken we met Evelien van Lent, een van de artiestes van deze theatergroep. Achter gesloten deuren, de nieuwe voorstelling van De Luie Honden. En een van die luie honden, Evelien, staat tegenover mij. Met een grote zonnebril. Ja. Is dat omdat je zo bekend bent hier op het festival? Want dit is jullie tweede keer al, hè? Ja, dat klinkt wel heel leuk. En de reacties van de mensen zijn tot nu toe ook echt superleuk. Iedereen wil heel graag naar de voorstelling komen. Dus in dat opzicht zijn we wel, hebben we een goede indruk achtergelaten vorig jaar. Maar nee, ik draag een zonnebril omdat ik blij ben dat de zon schijnt. Achter gesloten deuren. Een heel andere voorstelling, begrijp ik, dan Welkom op je bruiloft vorig jaar. Ja, dat klopt. Welkom op je bruiloft was echt een vrolijke, groene, frisse festivalvoorstelling. En nu hebben we speciaal iets gemaakt voor Hongerige Wolf. Achter gesloten deuren gaat over buren en over wonen. En dat kan in een stad zijn of in een dorp. En dat mensen elkaar kennen. Maar hoe goed kennen ze elkaar nou eigenlijk? En wat gebeurt er zoal achter de gesloten deuren? En de voorstelling is eigenlijk een rondgang. We doen verschillende plekken aan. En op die plekken maken we kennis met verschillende buurtbewoners. En er is duidelijk iets gebeurd. En elke buurtbewoner heeft daar zo zijn eigen visie op. Zijn het allemaal verdachten? Ja, volgens mij wel. Wie heeft het gedaan volgens u? Nou, die meneer met die rode muts, die lijkt me wel, die komt wel in aanmerking. Het is wel de enige kleurfoto in de gezelschap. Ja, dat valt wel op, ja. Het is wel verdacht. Ja, je zou denken, misschien is het dan toch net een ander. Ja, precies. Maar ja, of het kan een, het kan er wel zijn. Ik heb hem wel gezien op het terrein. Bij de muntjes. Echt? Ja. Heeft u dat al aan de agenten medegedeeld? Nee, nog niet. Nee. Meneer de agent, ik heb begrepen dat er een heleboel mensen nu op de uitkijk gaan. Dus dat lijkt me een goede zaak, of niet? Ja, dat is zeker een goede zaak. Het is ook belangrijk. Het is ook belangrijk dat mensen in de buurt blijven. Niet het festival verlaten zonder ons te informeren. Het is een serieuze zaak en iedereen blijft verdacht. Dat is, klinkt ernstig. Wilt u hier verder nog mededelingen over doen? Ik kan hier verder geen commentaar over geven in het belang van het onderzoek. Ik kan alleen maar zeggen dat het belangrijk is dat de mensen niet denken zomaar weg te kunnen gaan. Tot we hieruit zijn, is iedereen veroordeeld om hier te blijven. Dank u wel. En wanneer kunnen we hier uitsluitsel over verwachten? We verwachten niet eerder dan morgenavond laat. Dat is een vrij serieuze zaak. Politiewerk is een serieuze zaak. Het valt me tegen dat u er zo over vraagt, dat u het überhaupt verbaast. Wij werken in uw belang. Het is ook uw veiligheid waar wij om vechten, elke dag weer. En dat doen we ook hier. Het wordt even doorbijten, maar u doet uw uiterste best, begrijp ik. Waakzaam. En dienstbaar. Dank u wel, agent. Graag gedaan. Vorig jaar stond u met de dames op toneel en dit jaar met de luie honden. Ja. Bevalt het bij de luie honden? Oh, heel best. Heel best. Zijn het een beetje harde werkers? Ja, ze werken hard, maar ze zijn ook handelbaar. Ik kan er alle kanten mee op. Oh, dat is wel prettig, ja? Nee, maar het gaat goed volgens mij, hoor. Ja, want u bent een van de inwoners. Ja. Speelt u gewoon uzelf of een heel andere rol? Nou, dat zeg ik niet, want dat is het geheim. Daarom heet dat ook achter gesloten deuren. Ja, het is allemaal geheim natuurlijk wat daar gebeurt. Alsjeblieft. Het is weer wat rustiger, want vorig jaar vertelde u natuurlijk ook nog de verhalen. En toen moest u van hot naar her lopen. Ja, dat heb ik gelukkig niet. Want dat wou ik ook niet weer, want ik ben daar kapot van geweest. En toen we hebben van het hele festival vorig jaar helemaal niks gezien. We zeggen, we doen het nou anders even rustiger aan. Gisteravond ook bij die kampvuurtje van die wolf. Vond u het mooi, Vicky? Ik vond het mooi, Vicky wel, ja. Dat was interessant. Vooral dat bek open viel, hè, toen die goed brandde. Dat was goed uitgekend. Ja, die bek die viel mooi open. Ja, die ging netjes. En viel uw mond ook open? Nou, nee, van dan ben ik mijn gebit kwijt, hè. Nou, ik wens u heel veel plezier nog deze laatste dag. Je wordt heel vriendelijk bedankt. En tot volgend jaar, hè? Tot volgend jaar, hopelijk, ja. Ja, tuurlijk. Doen we zo. Jo, doei. Oké. Okay. Dank u wel. We are the crooks. Thank you very much for all staying out and watching us. It's a pleasure to be back in North Holland. You're all very, very friendly people. And we love you, really and dearly. Thank you for having us. This song is called Maybe in the Dark. Cover your ears, children. Maybe it's just chippies and lust. We can cause weather forever. Or maybe with the less of with the dress. You pull my hair, now we live together. Or maybe you're, I'll bite your tongue. Your lip will bleed. crazy forever and on. I need a substitute, maybe introduction. Look enough like you, I'm in the shade of to blame. What if we ever meet again? I know your face, not your name. Leuk dat je luisterde naar dit sfeerverslag van Festival Horengolf 2012, de tweede editie. En je hoorde muziek. Die frat van Lammeren gaat nu op in eindeloze vlammeren. Je hoorde muziek van King of the Blind theatergroep. Ik heb er nog geen woorden voor. Nee, ik ook niet. Mag ik even zeggen? Inderdaad, leuk dat je luisterde naar het sfeerverslag van Festival Horengolf editie 2012, de tweede editie. Met dank aan de festivalorganisatie Hongerige Wolf en natuurlijk Radio501.nl. Je hoorde live muziek van King of the Blind, theatergroep Flint, The Sexton Creeps, Guy Cornaille, The Toilets, The Amsterdam Chamber Group, The Crooks en natuurlijk Lotte van Dijk. Live, speciaal voor u. In die schitterende, rustieke Romney Loods. Nou, dat was dus een... uitzending. Ja, en natuurlijk de makers van de brandende hongerige wolf. Ik zou zeggen, tot de editie van 2013. En stemmen mensen, eu.festivalawards.com. Niets Ik laat niets achter, ik neem niets mee. Ik maak een ronde, ik ben alleen. De weg is lang, de weg is lang, de lucht is grauw, de lucht is grauw. Dat was het natuurlijk weer voor vandaag met in ieder geval Hongerige Wolf voor vandaag. We hebben weer genoeg Hongerige Wolven gehad hier op de radio. En daar valt natuurlijk over na te denken of je wel genoeg Hongerige Wolven kunt krijgen. Mensen die niet genoeg kunnen krijgen. Ga even naar festivalhongerigewolf.nl voor meer info. En binnenkort is dit gewoon in goede kwaliteit ook weer terug te beluisteren. En wie weet ook met nieuw ingesproken teksten. Hè? Voor de mensen die niet genoeg kunnen krijgen. En die niet genoeg plaatjes kunnen hebben, is daar ook weer de Ramsplaat hier op Radio 501. Ja, gewoon maar even over tot de orde van de dag. Mag toch? Iedereen bocht. Hey, en dan kan ik weer gewoon vrijheid praten. Ramsplaat, dit is dus een lekkere Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een habbekras in het schap staat. Ramsplaat, Ramsplaat, dit is dus een lekkere Ramsplaat. Ramsplaat, die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Ik bedoel maar even te zeggen dat we vandaag weer een ramsplaat hebben. Natuurlijk, net als iedere week. En wat is het vandaag? Vroom, vroom, vroom, vroom. Dat betekent dus weer een beetje uptempo muziek, denk ik. Met auto's. The Dark Side of Town, dus daar gaat de auto heen. En het nummer dat we gaan draaien is Wine of the Knife. Oh, Wink of the Knife, sorry. Had ik al gezegd dat het vroom was? En W-H-R-O-U-M-M. Dus het komt niet uit Nederland. Het is niet gewoon vroom. En ja, ik weet nog. Nou. Het zou dus autorijmuziek moeten wezen, dus daar gaan we even vanuit. Er staan wel teksten in het boekje, dat is mooi. Dan kunnen we er zo even gezellig mee zingen. Gezongen trouwens door Christian Schelen en Dirk Schelen. Wat is dat dan weer? Henk van der Schee doet de bas. Oh, het is helemaal niet Engels, het is gewoon Nederlands. Nou, het was weer €2,99 en dan weer 50% eraf. Mensen die weten wat het is, die kunnen het antwoord dan hebben het over. Hè, 50% van €2,99, die sturen dat natuurlijk op in een envelop. Naar de volle laag, ter attentie van de Radio 501. Koepersweg nummer 1, 1624, anonieme alcoholisten in Hoorn, bij Blokker. Nou, ik vind dat ze me eigenlijk nu al genept hebben met hun naam, want ik dacht echt dat het buitenlands was. Wink of the Knife. Zou dat dan ook gewoon Danglish wezen, zeg maar? Zo'n Wink of the Knife, weet je wel. Cause I can't make it alone tonight. Cause I feel the wink of the knife. Koos. Koos, I feel the wink of the knife. Koos. Maybe tomorrow, I give it all back to you. Maybe tomorrow, I got a little bit of power. Now I feel so weak down inside. I'm like a fetter. Don't blow me away. Dat is even wat jullie straks kunnen zingen, eventueel, potentieel. Mochten jullie nu al de melodie kunnen meezingen. Nou, wie we eigenlijk moeten bedanken eigenlijk voor zijn boekje. Even zacht jongens. Wie we moeten bedanken is natuurlijk Michiel Jansen. Wim, de coach Zeeman, hij heeft een bijnaam. Mark Mol. Hey, hij is de mol. Jacqueline Nolte. The Demolition Trio of Crazy Agency. Oh. Henk Smit. Dick Verwij. En Gonnie Maas. Massa. Gonnie Massa. Hani Massa. Nee. Ja, precies. Dat kun je er tegen haar zeggen. Maar dan Gonnie Massa. De professor Mike Law. Guitar customizer Rob Harders. Ding, ding, ding. For turning our Stock, Gibson and Fender guitars into Formula One monsters. Ellen Dekker, Alex Roelofs, Tony Verhoef, de former Vroom members Willem Strating, Jan-Peter Post en Bert Smit voor their part in developing the Vroom sound. Hey, dus dat hebben we niet eens te danken aan Christian Schelen, Dirk Schelen, Henk van der Schee en Peter Brouwer. Het is gewoon weer het werk van Willem Strating, Jan-Peter Post en Bert Smit. Dat betekent weer dat u weer geen klachten in kunt sturen naar deze eerder genoemde vier leden van Vroom. Bovendien spreken we over het jaar 1991. Kans bestaat natuurlijk dat ze nog bestaan. Maar ja, in welk circuit zullen ze er dan nu inmiddels verkeren, zou ik bijna zeggen. Wist je dat deze cd is geprint in Duitsland? Dat hoor je ook wel, hè? Dat hoor je eraan af, gewoon aan die muziek. Hè? Ik vind het even lekker eigenlijk, gewoon over een plaat praten. Over een plaat praten. Wist je dat andere nummers op deze plaat... Is even voor uw Wikipedia pagina, mochten die aan het tikken zijn inmiddels. Big Heads Leaned... Oh, Loaned Money. Kan dat, Loaned Money. Nou ja, zal wel. Money Loaned. Dark Side of Town, Desperado Kid, ruige tekst allemaal. Daarna komt de ballad, denk ik, Sweet Soul. En Wink of the Knife, dit nummer, dat is natuurlijk een bekend nummer uit het oeuvre van Vroom. Want dat hoort u nu op Radio 501. Freak out and go. Freak out! And go. En natuurlijk de Hangover Blues. Ook dat nummer mag niet onvermeld blijven. Want ook dat staat op het album, had ik dat al gezegd? Dark Side of Town. Oh, dus er staat ook een titeltrack op. Kijk, dat was dat nummer. Dark Side of Town, dat is de titeltrack van de plaat. Dark Side of Town van Vroom. Vroom, vroom, vroom. Nou, het begint inmiddels al wel aardig automuziek te worden. Dus ik trek het nog even. Be What You Want To Do. En natuurlijk It Isn't Fair. Dat zijn alle nummers. Alle... 12 nummers, hoe vaak komt dat nog voor, hè? Goeie oude tijd. Ik moet trouwens wel een stickertje eraf aan. Ik had eigenlijk heel veel muziek meegenomen, maar dat was weer niet proeven. Nou, ik heb nou gewoon zin in het geluid van een nieuwe Hammond. En ja, zou je toch kunnen denken aan een witte... Ja, niet bij dit weer natuurlijk. Maar je zou kunnen denken aan een witte vlinder. En in dit geval gaat het dan over een white butterfly. Met een Hammond, denk ik. Want de band heet New Hammond Sound. Hier op 501 hoort je alleen de nieuwste Hammond geluiden En bij Sander on Monday hoort u natuurlijk alle oude Hammond-geluiden. Want ook die moeten gekoesterd worden. Net als kapelletjes, daar gaan we zo nog even over hebben trouwens. Woe! Schrijf even mee trouwens, Buma Stemra, met je lijstjes. Sorry hoor, dat wil ik niet doen. Ik wilde hem gewoon even de kans geven om gewoon te zingen. Dus ik hou nu op met praten. Ja, ik krijg trouwens dat stickertje van die 50% er maar niet af. Dat is echt uniek. Ik wil trouwens iemand bellen eigenlijk. God, ik moet even gauw gaan bellen trouwens. Ja, want we moesten nog iets doen over gesloten kapellen. Want er wordt een kapel gesloten en ik dacht dat is mijn rusthuis voor uitgespeelde singer-songwriters. Maar dat wordt gewoon gesloten. En ik wil daar eigenlijk veel eerder aandacht aan besteden. Waarom heb ik er nou weer zo lang mee gewacht? Even bellen hoor. Oh, ja. Lieve help. Boop. precies de toon hè, van de kiestoon. Dat wilde ik even controleren. Met ja, goedendag. Ja, u spreekt met de radio. Met wie spreek ik? Met de radio. Met de radio, ja, goeiedag. Wie heb ik daar eigenlijk aan de lijn? Met Eva. Ik spreek met Cultureel Café de Kapel. Ja, ik had in een artikel gelezen dat het een en weer, het een en ander weer met sluiting bedreigd wordt. Waarvoor belt u eigenlijk? Hallo? Wat, zit u in uw laatste uren? Nee toch? Ja, we sluiten om 12 uur en dan gaat de deur dicht hier en dan is het over. Wat krijg ik? Nou, wacht even hoor, dan moet ik even weer gezellig barmuziek opzetten, want dat kan natuurlijk niet. Ja, ik ben al even naar boven gelopen, want ja, we hebben hier een café vol met volk. Ja, dat begrijp ik. Ja, want ik moet hem even op 33 toeren zetten hoor, want natuurlijk, anders kan het natuurlijk niet... Ja, want ik dacht, ik had natuurlijk al van genomen, dat u spreekt met de volle laag van... Van een radiostation met drie cijfers, namelijk een 5, een 0 en een 1. Ja. Kijk hoor, en ja, want we waren bezig met het programma en toen dachten we... Ja, ik versta u heel slecht. Misschien moet ik even zo praten. Hoort u mij beter? Ja, het is onnodig denk ik inderdaad, ja. Oké. Dat zou fijn zijn. Ja, nou, ik zal er een beetje gericht praten. Maar hoe is de sfeer daar? Ik word er nu geloof ik tussen. Hoe is de sfeer? Hoe is de sfeer? Wacht eventjes. Ja, ik probeer even een rustige plekje op te zoeken. Een momentje. Dank u wel. Dit is beter. Ja, goede. Nou, dan zal ik gelijk nog even introduceren. Goedenavond. U spreekt met de volle laag van Radio 501. Ja. En nou, we hadden dus begrepen dat er allerlei kapellen dicht gegaan. En dat heeft iets met boze buurmannen te maken. Klopt dat? Nou, dat is een beetje kort door de bocht. Oké, al gelukkig maar. Er is inderdaad een buurman die over geluidsoverlast heeft geklaagd over ons café. Maar die meneer staat volkomen in zijn recht. Ja, dus, precies. Hij wordt inderdaad een beetje spottend de boze buurman genoemd. Maar dat hij overlast van ons heeft, dat heeft natuurlijk niet met hem te maken, maar door het pand. Nee, precies. Dus als hij bij u op de biecht zou komen en hij zou in de... In een biechtstoel plaatsnemen. U bevindt zich in een katholieke kapel, toch? Ja, het is een oude kerk inderdaad. Ja. Ja. Ja, een beetje jammer deze informatie achteraf, maar we hebben al eens een keer naar u verwezen, gelukkig. Ja, oké. Maar als hij dan in de biechtstoel plaats zou nemen en hij zou zeggen, het spijt mij verschrikkelijk, dan zou u hem vergeven. Ja, maar daar is ook helemaal geen sprake van. Want die meneer die heeft volledig staat in zijn recht. Ja. En het feit dat hij last heeft van ons, daar kan hij niks aan doen. Dat heeft te maken met het feit dat wij een pand verhuurd hebben gekregen. Ja. Dat gewoon niet voldoet aan onze exploitatiewensen. Nee, oké. Dat is meer iets wat bij de verhuurder ligt dan bij de buurman hoor. Ja, oké. Hoe is de sfeer daar? Is die gelaten? Bij ons, ja. Nou, het is een beetje dubbel. Het is vooral heel gezellig, maar ja, er hangt toch ook wel een soort van triestigheid in de kroeg, ja. Ja, ook wij hebben een traag geplankt, want we dachten, we maken er een soort rusthuis van uitgespeelde singer-songwriters van dit programma. Ja. Want die sturen we dan gewoon linea recta in het, we zitten namelijk in het Zuiderzeestadje Hoorn, zoals je misschien wel weet. En u ook. Ja. En dan dacht ik, nou, dan sturen we ze gewoon heen en dan kunnen ze daar nog even een mopje spelen. Maar dat gaat dus allemaal niet door. Nee, want dat is juist het probleem. Je kan hier nauwelijks muziek maken. Ja. Ja, dus dat is het hele eieren eten hier. Ja. Ja. Maar nou, waarom belt u precies eigenlijk? Nou ja, we wilden toch even ons medeleven betuigen, ook namens dit radioprogramma. Ik weet het niet. Waarom bel ik eigenlijk? Ja, nee, maar zenden jullie dit uit of? U bent nu op de radio trouwens, ja klopt. Oh, leuk dat ik het even weet. Ja, nee, ik dacht, ziet u, ik wilde al eerder bellen, maar het was niet gelukt. Het lukte niet. Christiana, het lukte wel. Het is wel druk, dus ik denk dat we de telefoon gewoon niet gehoord nou hebben. Nou ja, laat ik zeggen, het lukte niet om tijd te vinden dan weer daarvoor. Oh, dus, op die manier, oké. Okay. Dus Maar toch bedankt. Ik wens je veel sterkte. Ik kom straks nog even kijken anders. Neem ik even polshoogte. Dat ga ik zeker doen, want het is erg gezellig. We zijn tot 12 uur open. Oké, dus mensen die moeten geen boerlijke vrouw kijken. Nee, dat vooral niet. Dat niet. Het is hier veel leuker. Ja, natuurlijk. Ik bedoel... En bedankt voor het bellen, leuk. Ja, en ik wens u nog een mooie... Komt er nog een zwanenzang om 12 uur of is dat echt afgelopen? Nou, nee hoor. Dat is wel een beetje al te triest. Nee hoor, we nemen gewoon nog even een borrel op dat vaste beste bij een café, denk ik. Dat lijkt ons ook. Nou, oké. Okay. Nou, ik wens u een genoeglijke avond en God zij met u. Misschien tot later. Ja, dag. Dag. Nou, dat was weer een bijzonder geslaagd gesprek. Ja, ondertussen natuurlijk In der Bar um Mitternacht. Dat is natuurlijk een plaat van uit Duitsland. Met allemaal gezellige muziek. Ondertussen bedenk me eigenlijk dat alweer het einde is. Ik wilde eigenlijk nog een Monday or Sunday jingle zingen. Maar ja, dat gaan we natuurlijk maar niet meer doen. Want over 3 minuten is het alweer zover. Hoort u natuurlijk gezellig klanken van Mark Schrander op de radio. En de vraag is natuurlijk af, welke radio is dat? Radio 501. Ja, maar misschien had u het geluid niet helemaal herkend. U lag niet aan het toestel, want u was gewoon correct afgestemd op www.radio501.nl. En volgende week zijn we er weer. En over 3 minuten is Mark Schrander er weer. Hé, eindelijk die Mark Schrander. Even kijken hoor. Volgende week doen we volgende week eigenlijk allemaal. Wat doen we volgende week eigenlijk? Nou, zoekt u het even uit. Als u nou luistert, dan ga ik radio maken. En dan komt er vanzelf wel muziek uit. Ja, inderdaad. Radio 501. Radio waar muziek in zit. Oh, wat krijgen we nou? Oh, ze lopen te klagen over de telefoon. Nou, ik niet. Ik ga gewoon gezellig reclame luisteren. U toch ook?